Gabalanga dama chame na ba dumantaba Gabalanga dama chame na ba dumantaba Ina alajin dada mutume na tuna gode ne shi ma mutume baba na alaji sami ba dumantaba abada na jara ta shade dai na kin sa ka shade dai na kama ta shade dai binti ba dumantaba Na